रूठे खाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे, है जज्बा है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, आ मांझा आ मांझा आ मांझा, सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे, है जज्बा है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, आ मांझा आ मांझा आ मांझा। रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा देंगे, जीत कभी हार कभी, गम तो यार होंगे दो पल के मेहमान। रिश्ते दहलीजे भी लांघेंगे, रिश्ते लहू भी तो मांगेंगे, आंसू कभी मोती कभी, जा भी मांगे यारो कर देंगे कुर्बान। बिसरे यारों को बुला लेंगे, सोई उम्मीदें जगा लेंगे, है जज्बा है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। देखेंगे हम कल का चेहरा, ओ पथरीले सीने में उबला सा, देखेंगे हम लावा गहरा, अगर